أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الأفديت Falëndërimet janë vetëm për Zotin ton, Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotit ton i bindemi dhe vetëm ati fale dhe udhëzime i kërkojmë, dërsa salavatet, selamet, përshëndetjet më të begata me pejgamberin ton të dashur Muhammedin alayhi salatu wa salam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzhgjues, do të vazhdojmë në ciklin të cilin e hapëm para tre ligjëratave. Dhe këtë cikl e bëm si plotësim i vargut ku folëm për emra dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa ta'ala. Pra do flasim për ateizmin dhe çka ka të bëjë me ateistat, duke e plotësuar atë se ne nuk i ikim debatit, diskutimit edhe forkimit të argumenteve, por se muslimani është objektiv, muslimani është shkencëtar. Muslimani nuk anon, që shton shumë për idiotare, se faktet dhe argumentet nuk kanë dëshira. Do më thanë, fakti dhe argumenti nuk e diset ti e të këshirë, por ajo është i vendosë në vetë vetën e vetë. Për këtë arsye, muslimani nuk frigohet nga argumentet. Andaj shumë për idiotare kanë thanë, neve shkenca do të na e zbulon në ditët që vinë dhe vitët që vinë dhe sheku që vinë, se Islami e hak edhe Kurani e hak dhe gjithë shka që ka të bëjë me fejnë Allahu të barek e vëtjala është e vërtet. Andaj do të qasim me lejnë Allahu të barek e vëtjala çështjes së ateizmit, jo në detalët e te për ta, po edhe jo në atë si përfatsorën, por që ta kuptojmë se qëfar janë këta njërës, në shka të rasin, sidomos në ateizmat embuluara me emrat të huj, si që janë laicizmi, sekularizmi, demokracia, liria e shprehjes, e drejta, kështu me radhë. Dhe nëse shoshit mirë pas tyre emrave, do të gjesh ateista, do të gjesh komunista, të cilët e urrejnë Allahun, e urrejnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe urrejnë çdo nishan dhe shenjë që ka të bëjë me Allahun dhe pejgamberin alaihi salatu wassalam. Përmendëm ligjëratën e kaluar disa prej shkaqeve që bën që një njeri të bjen ateizëm. Do të vazhdojmë sot me lejnë Allahu te bareke ve teala. Dhe shumë rëndësishme është ta dim çka e ka shkaktuar ateizmin, që kur të mundohemi që tregojmë se cil diglet pi ateizmit, ti kthehemi sebepit. Nga sa ajo çka e ka shkaktuar, ajo edhe e shmang. Sebepi është, domodin, ligji i Allahut te bareke ve teala në tokë. Shkak pasoj është prej argumenteve më të mëdha të Allahut te bareke ve teala në këtë dunjë. Madje mos sigur mos ekzistonte ky ligj, shkak pasoj, ne nuk do të ekzistonim fare. Shkak pasoj. Andaj Allahu xhele xhelaluhu e bëri këtë ligj, këtë normë në univers, nëpërmjet saj ne i kuptojmë gjërat. Nëpërmjet saj ne i kuptojmë gjërat. Përmendom disa prej sebeteve që bëjnë që njerëzit të bijnë ateizëm, i shtin drejt ateizmit. E para prej tyre tham është padia fetare. Një njeri cili se një Allahun, se një pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, se një fejen, se një argumentet, se një faktet normal që ka marrë, në ateizëm. Shkaku i dytë ishte egoja dhe tekja e shpirtit. Shumë prej njerëzve janë të dashuruar në famë, janë të dashuruar në fokus, kanë qef më kanë në qendër të vëmendjes, dhe kjo nuk arrihet me të vërtetën. Andaj duhet mund ndihmuar me gjëra të liga, e prej tyre është edhe ateizmi. Andaj shumë prej njerëzve plotësojnë egon e brendshme në përmjet ateizmit. E treta është mashtrimi intelektual. Dhe përmendëm se shumë prej njerëzve mendojnë se intelekti njerit gjithë shka kap. Dhe kjo nuk e vërtet. Njeri ju s'munët me kap gjithë shka. Njeri ju nuk ka mundësi me kap gjithë shka. Dhe janë asot shohim shumë prej gjërave në këtë dunja që me gjithë avancimin dhe përparimin e shkencës s'ka mundësi ti dëshifron shumë prej gjërave. Si që është për shembull dhimbja e ngjenjave, shaktimi i gëzimit, kurri, ku buron, pika vjen, ku është shpirti, si funksionon shpirti me trupin, s'ka asnjë gjevab. Asnjë shkronjë gjevabi nuk ka. Dhe kjo argumenton se intelekti i njeriu të është i kufizuar, siç tha Imam Shafiu rahimahullah, dije se menja ka kufi. Menja ka kufi, s'ka mundësi me kaluë kufinin e vet. Shkaku i katërt e përmendëm se është inati i njerit. Shumë për njerëzve për inati. Apo thonë për inatin, sikur që i shohim tani sot në këtë shtetin fqinj, se si për inati thonë. Për inati jemi kundër shamijës. Për inati jemi kundër muslimanëve. Nuk i dojna musliman. Nuk i dojna shenjat e islamit. Por se Allahu te bareke ve teala nuk i ngon inatet e njerëzve. Edhe thamë se faktet dhe argumentet nuk shkojnë me inati e asë nuk shkojnë me këmgullje. E pesta janë gabimet në premisa dhe të lovit në argument. Kur njeri ju të lovit në argument, për shembul, mundohet me huazu e gjërat të ndryshme për të argumentu e se kjo është e kodë. Për shembul, thonë, ju musliman që kini bëhe për këtë vend. Në kini dëgju kështu? Për shembul, që kini bëhe ju për këtë vend. Dhe këtu janë pyetjet kota, supozohet se pyetë si kinë se ka ardhë me shumë gjëra. Ky pyetë si ka mundësi mu kanë, palaqo, i pa arritë shumë jetën e vetë, vetëm shtronë pyetje. Po, si lëmi ka djetëranë, ti që ke bo? Po, nuk shkot me njerë mbrojtje. Me gjithëse muslimani ka bagaj, sa dush me mbrojtë. Po, nuk duhet me ra pre e pyetjeve, që ke bo ti, që ke bo ti? Apo, andaj ateistat gjithmonë duhet të sulmohen me pyetje që shgjujnë ata me pyetje. Apo, na e shpjegot të neve pse Stalini ka vra miliona njerëzi, pse Hitleri ka vra një miliona njerëzi, pse ka ndo lufta e parë dhe dytë botërore me 70 milion njerëz të vrarë, pse ateizmi u shpërndar me të madhe në për vendet e zhvilluara. Shpjegoj këto, pastaj ne kallëzojmë se çka kanë bërë muslimanët. E kështu me radhë. Andaj është, domosdoshmë, tollovia në premisa dhe keqpërdorimi i argumenteve, coptimi i tyre. Copa me fol me argumente. E gjashta është kur një perandori është e fortë. Edhe thonë, së mundët më konë kjo gabim. Sikur për shemë, sot e gjenjë për shemë, thonë, s'ka mundësi me e pas për shemë, filan civilizimi gabim. S'ka mundësi. Pse s'ka mundësi se ka pare, ka ekonomi, ka zhvillim material, edhe kjo e banë muabetit më sheltë. Jo, ka mundësi kitë të më konë sakta, kanë ekonomi, kanë financa, kanë përparim material, dhe më së më konë vërtetën. Si argument? Argument është nga ana tjetër. Pejgamberi s'em ka qenë fukara, po kom pejgamber. Pejgamberi s'em ka pas kriza të ushimit, po kom pejgamber. A i bje që në atë kohë kur s'ka pas Muhammed a.s. me hangër, e Ebu Gjeli ka pas me hangër, a i bje që Ebu Gjeli o konë tamana, s'ka mundësi. Andaj të vërtetat nuk matën me fuqin materialet të pushtetit. Shumë për njëzë të thonë, si ka dhe mundësi, për shembull, filan, perandoria e madhe, gjithaj unioni shteteve, mos me pas mirë. Qa ka lidhe kjo? Nuk ka lidhe asni sen. Ndërsa shumë për njëzë vim prej e kësajnë, thonë na e kena këtë drejtime, atë drejtime, edhe mundohen me argumentu veç me e drejtimin. Veç me drejtimin. E shtata është zbrastira shpirtrore. Janë të zbrazët në shpirt, edhe shtrohohen në ateizm. Edhe shejtani gjuan shpirtrat e zbrazët. Shejtani gjuan shpirtrat e zbrazët. Kur nuk ka kur far ngrohtësie, nuk ka kur far angazhimi, nuk ka kur far vullneti për ta kuptuar jetën, ata i gjun shejtani dhe i hedh në ateizëm. E teta thamë është të menduarit e cekt, e likt. Si për shembull, sikur për shembull bim prej, për shembull thot filan shkencëtari është ateist. Si mu ju në mukon musliman, besimtar. Apo, për shembull, shumë për e shkenstare që zbulojnë gjëra, natyrë shumë janë ateista. Shumë doktora në botë janë ateista. E kështu me radhë. Edhe qka banë kënjëri, me mendjen e cekt, thot, kënjëri madhë, ka zbulu, është ateist, si mu me ditën e ma shumë se aje. Kjo nuk shumë në këtë formë. Apo, anaj të menduarit e cekt, i banë shumë për njëzë me radhë në ateizëm. Pastaj, kur bashkë të debat me ata, a i thot, unë jam ingritur, jam, kam lexuar këta, e kështu me radhë, pra, këtë është mbulim i të kotës. E nanta është fetaria e padishme. Për shembull, lind me një vend ku a musliman. Apo lind në një vend, nga se, kush e mamen, thamë, të ateistat përfshihet në argumentet e tona dhe krishterë dhe jehudit. Domthon, kundër ateistit ne e kemi edhe krishterin dhe jehudin. Ata janë kundër ateizmit. Apo atar çka ndodh? Ndodh se njeriu me lind në familje muslimane, apo me lind në familje krishtere, apo me lind në familje të ndryshme, që janë fetare. Mirë po, kjo fetari e ti është e dopt. Edhe kjo dopsi, apo, nuk është me remetue. Atar çka ndodhë? Atar ndodhë që njeri ju mbështetë dhe thotë, unë kum linë musliman. Edhe kujton që kum linë musliman, kjo nuk i del kur. Jo, jo, ti ki linë musliman, mirë po, me momentin që ka imbylik, fillon luftën me shejtanin. O e fiton o nuk e fiton. Nuk ka me të lindme. Nuk ka me të lindme. Ti shkon me të lindme, i shkon pa drejtësi gjenetit dhe gjenemi. Por është me punë. Thot Allahu te bareke ve teala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Njeri si takon po çka ka punuar. Jo ku je lindti. Ça para mendo ti pse ke lind shkup apo dikush ka lind në Mekë, ai në Mekë me internet, ti me internet. S'ka mundsi. Allahu jelle wala teston me vepra. Andaj kur fetaria është e dobët, edhe njeri përkatësohet në fe, kujton se kjo e mbron, jo kjo nuk mbron. Kjo nuk mbron. Andaj nuk i ka mbrojt njerëzit edhe në vendet e shenjta. Sikur që shohim sot edhe në vendet arabe, shtim të numrit të ateistave. Pse? Sepse nuk ka qenë mbrojtur me fetaritë të fort. E dhjeta prej sebepeve që i përmendëm, këtë këtë kemi përmendëm vëllezër edhe me detal, është kur manipulohet me bindje. Manipulohet me bindje. Për shembull, nëpërmjet media, do ta përmend media më vonë, për shembull si manipulohet me bindje, për shembull keni pa sot media, ato janë 5 veta, bon sikur më kanë ato 2 milion. E ato 2 milion jesin si më kanë 5 veta. Sa e ka fuqinë e medias. Por që nga kipa, ato janë 5 veta, thonë shkoni ju në Arabi musliman. Po ka dalë, sa përqenë du të me shku në Arabi, e sa du të me metë këtu? Du të me shku 2 milion, du të me metë 5 veta. E jo, e kundër ta du të më kanë. Këto 2 milion, du të mi thonë këtë në 5, vasë për ju bëhat mirë këtu apo, largoni ku doni. Së mundet mi thonë një pakic, e cila është enumruar në gishta, mi thonë shumicës shkoni ju në Arabi. Se me shku në Arabi ata? Apo, dhe këtu vezër është luft media, se aje ka për ditë të nxerë, lajmë, për ditë, për ditë, për ditë. Shkoni në Arabi, shkoni në Arabi. Jo, jo, jo, kata, kush të të me shku në Arabi? Sa përqin deklarohë njërëzit musliman këtu? 95, 80, 90, vendet Balkanit. Kush duhet mi thonë kujna shkosi mësë të të bëhatë mirë? A i thot kujdestari shpijes? A i thot fëmija 5 vjetë, babës vetë, që dilë të bishpije? Cëli i thot cëlit? Joben, njërëz musliman këto vene janë autokton, dvenit janë. Ati ishka si bëhat mirë me islam, net largohet ku doje. Jo anas jeltas. Mirë pa ato që ka bojnë? Ato e bojnë punën kince, 96% janë qafira, ënja 3-4 veta ati janë musliman, pilipin dhe rrët e veta. Qikur që tash pëndodhë me shamien. Shiko që e lunë lojen. Janë një 5 qika që ati polipin me nuk shami. Kada, kada, kada. Qish një 5 qika? Janë një 5 të shmendur që pëdhojnë zban më mluë. Ka që është loja, ketë? Me dalë lu dhe mi thonë, ti qka i musliman, ti qka i musliman. Deklaratë, s'po folë me hakikat. Musliman më... Atër, si ka mundësi me thonë, janë një 5 vajzë e ti polipin më mluë. Jo, polip baza më mluë, ato të shplumë në t'ja bojnë galë në vetës. Andaj nuk duhe vëzër njëriju me ra pre e këthi manipulimi. Pse? Sipse a i vetë pse ka media. Apo ka media. Edhe a i duke cikur është zëri i kejtve. A i nuk është zëri kërkujna. Pa i e zëri i dreqit, mundet më kanë. Zëri i shejtanit, mundet më kanë. Mirë po nuk mundet më kanë zëri i një shumicë e muslimanve. Ska mundësi. Apo, kjo është me rëndësi që mos të manipulohemi në bindje dhe në përqindje. Kishe një numër i madh i njerëzve për shembull kanë devijuar. Jo, jo, jo, s'është e vërtetë kjo. Kjo nuk është e vërtetë. E 11-a vëllezër e përmendëm është familja. Familja shpesh ndodh që më bëhet sebeb që njeriu me ran ateizëm. Si për shembull, kur nuk i ban atmosferë. Kur nuk i ban atmosferë. Kur nuk e zhvillon fëmijën si duhet. Andaj do të përmend me lejnë Allahu te bareke ve teala, një grumbull të madh të ateistave koka, janë bo ateista shkaku i babës, nanës, familjes. Pse? Për shembull e ka pa të urrok nanë e babë tan kohën. Si rezultati kësaj o bo ateist. Pse? Ka thonë nana e baba jemi janë fetar. Së më bëhen rahat kur qysh. Do më thonë zgjidhja është, si ti ish fetar, o rezultati gabuar, heke fejen, del. Sigur që thonë ateistat, për shembull ateistat e kanë një logo, një thirrje agjenc ka thirrin, ti shkatrojmë fetë, ti jetojnë anë pache. Shtu e kanë thiri. I largojnë a këtë fetë, dhe kjo tani vëzër vetë se kanë ismu punu me këta. Ti shkatrojnë ataj këto, do më dhonë, vazhdimish hapje të temave nuk janë të rastishme vëzër në botë. Kjo tema shka e dëgjojmë në vendet tona, është në për këtë botën të u bo. A është paqja me fejen, a është paqja pa fejen. Dhe ta është lufta mes muslimanve, apo fetarve dhe atyre që ka trasin në ateizm. Pra, ndikon shumë me të madhe njëri ju ku është rritë, se qëfar ideologjish mund të mbështetë. E 12-ja dhe këtu ndalëm, dhe me këtu e përfunduam, thamë se shkaku i 12 është kur luftohen figurat. Kur luftohen figurat. Por shembull e keni pa, është e njohur se mediat e gjujnë vazhdimisht figurën e hoxhës. Plot për njerëzve ju dokot kjo çashtuveç, nuk ka këtu kur gjarë rasi. Ka pare të majme që peshkojnë gabimet e figurave ndikuese në popull. Për çfarë arsye? Sepse ai do të merzoj Islamin. Çish merzoj Islamin? Islami skapët. Ai dikush e ka nxit këtë Islam. Atare i rrëzon shembujt, i rrëzon irnekët. Sikur që Allahu Gjellë Gjellalu e përmendi në Kur'an se me akuzën e Aishës ata donin merzu Muhammed a.s. Sa Aisha nuk ish, kur ish gjallë Muhammed a.s. Aisha s'ishtë autoriteti. Autoriteti ish Muhammed a.s. Ama ti e përlin Aishën, përlijet Muhammedi. Këtë përlijet Muhammedi, bie mesajji. E tani këto çka bëjnë vëzër, këto vazhdimisht e sulmojnë figurën i cili e bartë mesajin e pastër. Gjimë dhonë, këre, po gjimë dhonë, lajmë bombastik, këre hoqë që ka thonë. Edhe vazhdimisht sinot, hoqëa, se ka e me hoqën, e ka me fejën e hoqës. E shpesh të bilet, plët bitrive, se kuptojnë lojën. Apo, thonë, ki me hoqën e paska, që ka e me hoqën? Shka mundet me pas me hoqën? Asë udhën se ka zonë, asë biznis ka pas me ta. A ka mundësi nuk shifën, janë qëshin qësh dunjajës, ama i vazhdimisht e sulmon. Për shfar arsye, sepse ku të rëzohet irneki, bia jo që ka e banë. Anda përshemot njerëzit, ata e supozojnë kështu. Nëse u arzojnë njerëzve o gjallartë, atë njerëz kanë me thanë, s'pa kur gjopi kësaj feje. S'ka siri kur kush mas kësajna. Apo, anda e thashe i khulli Islamu të imi e rahimehullah në debatin me shijat. Ata donin me rëzu e buhurejrën që të nabin hadithët. Se ti kur e gjun e buhurejrën, a i ka 5.000 hadithën me veti. Nuk ko problemit e e buhurejrë asip njeri. Po a i qka bartë me veti hadithët. Kuj borë në pasaj hadithët? Andaj del një fejre. Andaj rëzimi i irnekeve është synim dhe muslimave zë dhëtë më kanë si qelë. Shpesher shohen fatë këtësisht. Njerëzit i unë gjitë një propagandë pa e kuptu ku po do me dalë fundit. Apo? Po shemull, sikur që e shohim vazhdimisht, sulmi ndaj dietarëve, ndaj xhallarëve, edhe rrëzimi i rnekeve, ka mundësi ti e merr gjunahin e atij që e ka nxitë këtë ofanzim ndaj hoxhës, se ti e ke nxitë kundër Islamit. Apo, andaj thonin dietarët, kush e shoh Buhariun e ka shoh Islamin. Si lidhet kjo? Se ti erdhën Buhariun bie këtë feja. Se s'jet kur gjë. Nuk jet kur gjë. Kto vazhdimi përmendur në xheratën e kaluar. Sebepi 13. Që bënë që njerëzit të bijen ateizëm, cilë a dhe zër, i thojnë almenetur ruje. Mendësia laike, laicizimi mendësis, vazhdimisht ka temperatur, shtypje, presion, që gjërat ne musliman të ishojnë në përmjet të menduarit laik. Të menduarit laik. Si për shembul, vazhdimisht duhet, kur ne e mbrojnë a fejen, me mbrojnë në përmjet asoj se është e drejtë e jotja më kanë fetar. Se ta ka leju laicizmi. Kjo është gabim, vëzë. Sepse atëherë me bomi ju kujtu laicizmit, me hek drejtën fetare përmbajtjes dvet, atëherë që du me thana, e po që, së është seki drejtë. Dhe musliman, vëzë, nuk e mbron të vërtetën në këtë formë. Andaj, prej sebebeve të mdoja që kanë nëra njërës në laicizm, cilë, sa e ka pranue të menduarit lejk. Apo, dhe e ka pranu sinonimin e laicizmit për drejtësinë. Por shembull, zakonisht ka, domthon, presion të madh se laicizmi e do drejtësinë, pa anësinë. Apo, a thonë që ashtu? Na jena të paanshëm. Na nuk e dojna kur mi bëj zullum kërkujna. Apo, mi po janë një rast. E shkatrojm bomba me ta natën gazën asë si lajmë nuk e shati, përveç ato incizime që na tash përshkak se jo bota glob. Apo mirë, po me bo, me bo një dikush me ndru fustanin, ato të bombardojnë tje. Qyre që ka veshtot? Dhe që tatë njëtit dalin voli pasaj e drejta njëriut. Kjo vëzër krimi madhë. Dhe mon, atje vranë fmi, gjuën bomba mbi fmi, aj asë një lajmë nuk të jep. Kyshe, qa u ka ndodhë? Apo, ndërsa nga ana tjetër, ti të kalzon lajme, të bombardon me përdishmërit lajmeve, me gjërat kota. Me gjërat kota. Për shembull, a u da filani pi filanës a jo? Na intereson neve. Dhe zër, a e dini se dhe ato shka i shkrujnë të lajme? A e dhe a e dini se këtë mua beto? Ama ato shka mirën pi legve s'jan të kota. Dhe a e dini, edhe a e shka i shkrujnë. Allahu alem me sa siklet e shkru. Për dit njëti lajme, këtë e këtë. Mirë po, qështu o loja? Loja është me kriju mendësi laike të musliman. Që njerëzit me thonë, po, a ke pa, shkajse të musliman, thot. O, thot, ta garanton tije. Qa të garanton? Kush e garanton? Po që me këni pa tash, pasi që u hap tema atje në Kosovë, për Shamin. Qiko, gabim është me embrojt të drejtën e Shamijës, se neve në e lejon e drejta, për shemull, e ndërkomtare të drejtave të njëriju. Pse, se delaj tjetëri pas taj, qa të thot? Qa të thot? Apo referosht për Shamin të kjo e drejt? Të ki kod po. E po të ki kod shkrun edhe martesa mashkull me mashkull. Panoj të dija. Në muslimat dhe zë nuk banë mu referu ati ku se di qëfar qulli o të marrua. Dush me thonë e drejta Shamis është e drejta muslimanës pik. Ska vëna tonë. Shkat në shpresje, a i thot, e mirë, ma qele u dhe, ta shumë të amërë edhe këtë dhe këtë. Andaj Allahu alem, Allahu alem, me këtë ofanziv ka musinu edhe pasaj e tjetra. Dhe ditë do të në e zbulojnë. Pra u hapë kjo temë që të hapë të e tjetra. Që edhe ja u lejum juve këta, tani e lejojmë edhe këta. Gëse ju e u referut, a u referut e në drejtë ndërkomtare njëriju. Po e drejtë ndërkomtare njëriju është edhe kjo. Andaj dhe zërë muslimani nuk guxon të kryon në mendësi laike. Nuk guxon të kryon në mendësi laike. Tuk e mendu. Dhe kjo dhe zërë ndohet në shkollim, në arsim, në politik, në ekonomi, gjithë shka ka mendësi laike, mendësi laike, talejon laicizmi, talejon laicizmi, talejon, këta e ndalën, edhe fillon njeriu me vitet të tëra, atëherë referencën e ban laicizmin edhe jo Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ana dhezër, sebepi 13 që shumë pra njerëzve i ka ra në, kanë ra në laicizm, cili o dhezër, për shembull, thonë kështu, pasi laicizmi është e drejta, shiko, këtë të dhezër janë, dhe mon manipulime në fjalë. Laicizmi është e drejta, laicizmi është liria, laicizmi është pansia. Atëherë, pasi që shumë laik janë ateist, pi bje që e drejta është në ateizm. A e kupton si rrotullojnë gjëra dhe gërshetohen? Kjo është ajo domosdoshmë ideja e të menduarit laik. E 14-ja vëllazër, prej sebepeve që është shumë rëndësi e që është shumë fatkeqësisht e shohim të lënd anash dhe në fusnot kët kaptin, shumë prej njerëzve vëllazër kanë rënë ateizëm me zbavitjet edhe organizimin e shumë të zbavitjeve. Këto vëzër zbavitje që i shifë një vazhdimisht, koncertet të ndryshme, ahengjet të ndryshme, kena mi thirë në filan këngtarin, ty thu se e ka thirë dë një shkenstaraj. Me parët e tonë, vëzër, me parët e tonë, saj s'ku i ka mora të parë, në hanë, s'ka shkumi morë, me tatimin e njerëzve, edhe me hajduturin e madhe, edhe i thirë këngtar. Ty thu e se ati, që ka me pa, vëzër, që ka me pa, sati? Raki, shfrenim. Thirje për degenerim, thirje për degradim, thirje për prishet njëriju. Apo, s'ka me thirë të një shkenstar, apo. Andaj neve prej civilizimet huja, vëzër, veç ka një kënë në e bim. Apo, e ku janë ato, se nuk në mësoj neve që shkriot një Mercedes? Ja, dhe së mund është, largi për aca. Se nuk në bim neve, për shemull, si në me kriju një diçka, që ka e kriujnë edhe ata? Jo, ti thot du është me emitu Hollywoodin, qka që për ty jaqë? Se ti dush me deviju. Në plan është me deviju ti. E tash saban sabar e lusë me Allahun që Allahu të arunë shëshirin e muslimane. Andaj dhe zër, ne e shohim prej sebeveve, 14-ta, është se vazhdimish ka angazhim të trurit të muslimanit dhe muslimanës me zbavitje. Muzik, shëtitje, vazhdimish ka në përmjet rrjeteve sociale, për shembull xhamatit TikTokit, ato vazhdimisht, me çka mirë dhe zër? Me zhveshje, me muzikë. Edhe mundohen me i bin, për çfar i bin? Këtë zër, kjo shpitësi e madhe, për çka është, që mos mundaraj me menue, se për çka e më kryue. Apo, thot autori i librit Fidhilal El Kur'an, duke cek këtë defekt tek njerëzit. Do gjoni që ka thot, zhytja në epshet e kësaj bote dhe dëshira dhe tekat e nefseve dhe nëzitjet drejt epsheve të cilat i kërkon trupi njeriut e angazhojnë zemrën nga të mënduarit dhe logikuarit. Pashtimisht, epsh, epsh, muzik, kajk, aheng, shëtitje, zbavitje, arktim, eksumerat, dhe njeriu nuk ka vakt në menu me thonë, ka dhe se ka me dek, ka me dek, shka këtë te me bohiq, veç kur të disë, shatare. Pse bëhet kjo vëzër me shpeci, që ti mos nalësh me menduë, e Allah u gjelë është farë thotë, nalë lu me nëni. E njeri vëzër nuk mundet me menuë, tuk nuë. A ka dikush që thotë, jam të shku në diskotek, të meditoj për Allah, nësa gjemë qelët kria. Nuk ka që shtë dojë. Në gjamis, po që na qelët e kumo në zbavitje. Andë dhëtë, autori libri Fidhilal El Kur'an, thotë dhe zhytja e njerëzve në epshe, thotë, i bënë që të zhytën në epshe të zingjirit. Vazhdimisht, lezetje kërkon lezetin, knatësia e kërkon knatësia, dhe ka thonë poeti, e largojsh sikletin e një gote me gotën tjetër. O sikletin një rakije, berë dhe një tjetër. Edhe e largojnë sikletin e muzikës me një muzikë tjetër. Shloj edhe një, dhe vazhdimisht angazhohen me këtë gjëra, dhe njeriu s'ka vakt me menduar. Thotë, dhe këtë këto zbavitje e pengojnë njeriu që të mendon për atë bërgjërat e larta, bërgjërat e ngritura. Këto epshe e bëjnë shqisën njeriu të trash. Andë t'i e gjenë këto njerës që janë gjytë në për epshe, kur i forë për Allah, ndronë këtë qerja atina. Gjëri po, kërë thu, kina me dekë. Me gjithë se thotë, ishala ma shpejt largohë që kipi muë. Mos ta shohë heqë. Sepse ka sikletash, se ju ka trash shqisa. Nuk mundet me nije. Gjithë shka kuptonaj, veç kur i dhush për Allah, i thotë, kur gjosë marvesh në duksala. Apo, ndërsa aj, kemi thënë, një milimetr dinari s'livrit. Një milimetr, për shemë, me folti për diçka, po jo, nuk ka qashtu. Qele qka du shtemën? Qele ndash politik, ndash korona, ndash futbal, ndash, a kam imshu të Kina, Tajvanit, a kam imshu Tajvani Kinës. I thotë, dobre, ngombe muë, kur ti folës ti për fe, ja, se di, për këto tema nuk i di une. U si ka mundësit i kitë piti, apo, ta shpërshemo kjo, gjithologia është bo trend, këti di nëna, këti di kretë gjërat. Dhe kjo dhe zë ka thona së nërbasi jo është vakti i shkatrimit, kur këti di në këtë. O, s'ka mundësit njeri ju pak me ditë e kuma, mi ditë të gjitha. Pasaj qëfar thotë, andaj epshët e shumëta e privojnë njeriun nga knatësia e të menduarit në ahiret. S'kan vakt me mendu për ahiret. S'kan vakt me mendu për atë se qëfar vjen pas epshit. Se epshit sosot. E qka vjen pas epshit, s'ka vakt me mendua. Ndërsa Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka krijuar njeriun me mendje që kjo mendje t'i banë presion për qëfar? Për rolin e njeriut të madhë në tokë. Se Allah me ka kriju vëzër, që me këtë trun, me këtë mene, që të naboje presion truni, vazhdimisht boje pytje, qka erdhe, pse erdhe, ku i të shkuë? Këto vëzër, qëto pytje, që janë pytje përfundimtare, për përfundimin njëriut, mundohen me angazhu triju me diska tjetar, që mos meditoje me këtë gjëra. Ne kemi përmeni shembull, që ka përmeni Ibn Qayyim el-Jauzije, vëzër, shembull e qartëson. Kemi përmeni për shembull, nga Ibn Qayyim el-Jauzije të tjerë bidjetarëve, nëse njëri vëzër është shkretin, se bota është shkretin, o vëzër, bota është shkretin, që të ndërtimet që ka ishe ti, njëri ka kryuar, heki shpijat, heki njërzit, që ka jetë, fat, e mirë, Ibn Qayyim i qëfarë thotë, nëse e meni njëri shkretin, edhe nuk i le kur gjo, pos aj dhe univerzi, thotë aj nuk mundet pos me menu, kush mbruni, pse mbruni, cili është qëllimi, ku shumë la që tu midis shkretine, para në këtë vene nata. Ha? Këtë vene nata. Nata në shkretin. Gjithaj të marë është. A i pa tjetër ka mu shtrehu të zoti. Mirë, të di më ka i me gjëzije. Nëse ja bje, do bukë që atë ngatë. Filon pak ki të menduar për larkë, mu zbe. Se thotë, prit vështë të haqë që ta më sa ne menoj. Apo, mi apru dhe një gruje që atë ngatë, shkoj menu me këtë. Mi apru dhe të gra, mi apru një këngëtare, mi abon i shpi. Atëherë, këtë ki stres që ka e pat pikrimit, e banë mu angazhu me këta. E dunjaja këtë që kjo vëzër. Heki këtë që të epshe, ata njëri du të më nalë me menua. Kush më bruni këtu? Pse du të me dek? Andaj, se bejpi 4, vëzër, që njerëzit i nëzirë në ateizm, cilë jo, zbavitjet e shumëta, zingjirë zbavitjesh, apo kolaj të argëtimeve që ti, kur më së më nalë me dhanë, nalë, nalë, nalë. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu hu thëtë në Kur'an, wa kifuhum, innehum mes'ulun. Allahu thëtë në, dhe ti thomi njëzën në akhirat, nalë, dhe tashkëna me të mërë lagari. Andaj thënë të Umar Khattabi, nalë në vetë, para se mi u nalë. Kënë me të nalë atë, 100% kënë me të nalë. Sa, ketë njëzë shka kanë dekë, janë nalë. Andaj ndalu vetë i pari që mësë ndalin me, që mësë ndalin me fuqine, ligjit të Allahu subhanahu, subhanahu, wa ta'ala. E 15 e vëzër, prej sebeve që njëzit i banë me ra në ateizm, cila është, është referencat e pabazuara. Por shemë, vëzër, referencat e pabazuara. Thot, jam të ledzu për fe, jam të dëgju për fe, kanë i tengu për fe një këngëtar. Por nuk obe këngëtar i që të ka zënë fe në ti. Dhe kjo vëzër mësë menoj që është rastishme. E thrasë një këngëtar, apo se a i ka disa shenja të islamit, e falë dhe një namaz, e kështu më ra, apo mi pa e qonë jetën e gjajlit, komplet. E thrasë një vazhdimisht dojnë, shka thot feja për këtë punë? Do më thonë, me qindra o gjallar, me qindra nxansat dijes, me qindra mija djetar, ato zvetën për fej, e vesin këta. Thot përshemë në fej në islam, me shka thot, apo, edhe a i thot, qiko, tani, kush i jeti me fol për fej? Po çka se falë është ti? Po falë gjithë ditën. S'munësh me fol për fe. Ai s'munët me fol, ai shkasan xhailet, e ku më fol për shembull njëri i cili s'ka lidhje me fen Allahu xhele xhelal. Si jeti referenca? Apo, po ai thotë mua po mthirin, po domthon bashkëveprim me shejtanin. Ai thirr për me defokusu punën. Andaj i gjejnë plot për njerëzve për shembull, shkon te filozofa thotë jam te lip feja. Po slipet bati, feja lipet te pejgamberi. Alayhi salatu wassalam. Analizë prej sebepeve 15 të cilë është këthimin referenc të njërëzë që ka si janë fetar. Ja po, po shimë i thonë, po dhe ki falë, thotë, kina kalzon neve. Ja po, e a i shka ju kalzon neve që atë pjesën shka ju përshtatët lojës për mi u kalzue. Ja po, a cila feja, feja s'ko të bojë me ata kur gjohiq. Ose i thirin për shemull njërës të cilët e din që janë laik, e din që janë pa fe, po ka mund si ka studiuaj për fe dikun, i ka dalë zani si hoq, aj e ka zhvesh qalmën, e ka zhvesh atë barën e fejes, e dalë të ashtot, nuk jam thotë si ato shtrengu, nuk jam i hapë për kej. Vëzër, referenca e fejes është shumë nënësi. Pa referencë, jesë nga pa fej. Feja ka referencë, feja ka Kur'anin dhe hadithin. Jashta këtë në vej ka ulemat e mëllojtë muslimanëve. Që të vetën për fej, sahabët, tabiinët, tabi tabiinët, katër imamat e muslimanëve. Dhe këta ato që e kanë pasur këtë zinxhir. O më shkon ti e vetë secili njeri për fe? Po çfarë fe është ajo e cila secili vetëm ta? Pse nuk e thirrin për shembull ato doni herë, por doni punë të madhe, a keni pa për shembull çot? Çe për shembull, nuk lejojnë ti asnjë grinc fjalë me thon për vaksinën e koronës. Edhe më një herë sa dalën YouTube ajo më një herë poshtë thot informohu sakt. Mos e vetë ketë, se kjo sosh për këta. Për çka? Një vakcine cila e debatu me mbot, apo? Për shemull, me dve ty, a kini pa dikan, për shemull, me e thirë, sa e ka me rak shumë aeroplanin, e ka me rak aeroplanin, edhe i knon aeroplanit, edhe me vetë, që ishtë drejtë o dhe aeroplanin? Thënë, po ta gjek me emisione, me kindu, edhe drejtorin e shtimbur. Pse? Që që ke thirë, beti këta? Po ki i ka me rak aeroplanat? Po të jepja një lojnë në aeroplanin të luje. Ama jo me thirë për aeroplanin, që ishtë drejtojtë? Feja e madhe e Zotit, që mund është? Po kje e do fejen, po në të dojë që ditën. Apo, a ka mundësi me dalë një njërë në emision me folë për mjekësia? Me tha mjekësia, o kështu, ullëzimi, o kështu, manën që këtë terapi? Ja, ja, minjarë të në kata, kata, ku shjeti me? Që mund është me folë? E kërë vjen të feja, vezër, folë një ketë. E kjo është, dëmonë, mardhja e madhe, vezër. Andaj, prej, sebepeve, shkaqeve, që bën njerëzit me ranë ateizëm, cila, vezër, vetë kanë të mundësh për fe. Dhe kjo ndodh fat keqësisht edhe njerëzve muslimanëve. E shenjë janë të fal në xhami disa ditë apo disa muaj apo disa vjet, edhe shkon i thot çka thot feja për këtë punë? Allah, ai çka falet. Ai mundet me ditë diçka për fe, mundet me ngu për fe, apo por ai nuk ka referenca fejes. Dhe këta shpesh e ngatrojnë ana. Por që më thot, po ky shpesh shkon xhami, mot i falet. Këtë rregull, ki mund me të kallzu që janë 5 vakt. Ama me dhënë ligjet e Zotit, me të mësuar dispozitat e Allahut, nuk ka mundsi. Andaj kjo është prej sebeve të cilat i kam përmendur dietarët në këtë kontekst. E 16-ja prej sebeve vëllazër që bien njerëzit në ateizëm, cila vëllazër është dhe kjo shumë rëndësi. Padia për ligjet kosmologjike të Allahut xhel xhelalu. Allah i ka disa norma në univers, vëllazër. Nuk ndryshojnë ato. Zjarri djeg, uji lag, thika pret. Ushqimi largon urinë. Uje largon etjen. Të janë ligje, norma, nuk ndryshohen. Allahu Gjellivali ka krijuar në këtë formë. Çka ndodhë dhe zër? Këto i keçpordorin qëto norma. Apo, i keçpordorin këto norma. Atër dhe zër, çka ndodhë? E keçpordorin, për shembull, normën e ligjeve të universit. Si për shembull? Për shembull, thonë, që i mundët mu kanë, a i shka e ka zbulu, për shembull, ta zojna kompjuterin, telefonin, aeroplanin, trenin, e ka zbulu filan ilaçin. Si mundet më konë që kënë njëri në gjenem e ateist e ekstumerat? Apo si mundet më konë ateizmi gabim kur kërë ka zbulu qëta? Qëka ndohë vëzër këtu? Këtu ka loj me padije në ligje univerzike. Si për shembull? Për shembull vëzër, do më donë, kur ti e merë gurin i cilin e farkon me tjetrin dhe nëzirë zjarë, apo qatë guri, bëzër, e merë muslimani, e merë qafiri, po e fërkoj e gjenë zjarë. Kur ti e merë qibritin, e merë muslimani, e merë qafiri, e kalë, se o ligjë univerzik, apo, e pat njeri grujen me kuror, një qatë vetin, e pat zinat u ba, bani u rok, uj me uj, delfmija, pasaj njani o e vlat, njani o kupil, ama kjo e vlat dhe kupil o shëriatike, nuk o univerzike. Sistemi biologjik që ka kriju Allah nuk e njeth pos çfarë, pos prekjen. Kur preket uj me uj, ajo del fëmia. E ta shka thonë ata? Qa thonë ata? Ata thonë, si ka mundësi, për shemull, mu kanë kjo gabim ku këshyre. Që ka zbulu? Pa ka zbulu atë shka, si cëli si kur ta prek të zbulohoj. A e ki qarë dhe zërë? Andaj, i keqë përdorin, për shemull, disa raste historike. Disa raste historike. Por shembull, thonë si ka mundësi Zoti me ekzistu e me ekzistu këtë kjo e keqe në dunjo. Me ekzistu Zoti, duhet e keqe mësë më ka. Ato nuk e kuptojnë se Allahu ka bërë liqë, liqë univerzik. Sprovë për njerëzit, ata zdo dilë të sprova. Qysh me sprovu tije? Apo, Allahu gjelizhe e sprovo njerë në përmjet ligjeve të se ti ka krijuar. Këto ligje i përplasin njerëzit. Ka fukara, ka zengin, ka cmut, ka çnosh, njani des, njani ka e vlad, njani s'ka e vlad, njani i shkojnë puna, njani si shkojnë puna, njani ka autoritet, jetë i s'ka autoritet. Allahu gjatë thot, na ju këna sprovu juve. E tash këtë to, dikun ka luft, dikun s'ka luft, një shteto i fort, njani i dopt, njani i vart, njani i pavart, etjer, etjer. Këto vëzër janë që i këtë shpordorin ateistet për me thanë, ku Allah, ku Zoti, pse nuk reagon? E Allah u gjelohet dhe zërë në përjet ligjeve, edhe ligji i të keqës që eksiston, që ne e bojna me veprat tona, që Allah u ka lejue, me ndodhë, është sprova, nuk guxon me u keqë përdorë. Apo, për shemë u thonjë, mu kanë për shemë u që pengamert kishin arë me punë të mira, pëse kanë bo luft? Dërsa luft edhe zërë ju ka arë pengamberve pizorit. Pengamert kur kanë arë mi thirë njërzit në fe, mi thirë të Allah dhe e mira. Si ka arë lufta, dhe zërë? Lufta ka arë, ja ka imponu luftën rëthana. Dhe gjdo rëthanë që ta imponon luftën, apo, ti, për shembo, i diskutojnë luftët e Muhammedit a.s. dhe sa nuk i diskutojnë shumë prej ateistave luftët e veta. Krejt ateistat në botë kanë bo lufta matë ashpaset muslimanve. Ketë ateistat, dhe kanë vra numër, ne kemi përmeni shpeshdo dhe këtë krasimin që zban me harua. Kur zban me harua? Luftën matë madhe që e ka bo Muhammedit a.s. qërë lufta Bedrit. Kur'an, sura Enfal, lufta e Bedrit, që Allahu ja ka thënë u da e vërteta me të kotën. Piç aty kanë gjithë çka. Në çat luftë o vëllezër, janë vrarë 70 veta. Luftar, nëse me ligjin ndërkombëtare, ai që ka dalë luftë, nuk është si me vrarë civil. Çdo ligj është ndaluar me vrarë civil, apo? Andaj ibn Sam kur i ka marshuar musliman, ka thënë jo me vrarë civil. Jo me vrarë plak, jo me vrarë gruaje, jo me vrarë fëmijë, jo me prish pem, jo me vrarë priftin që ka atu pa adhurim në sinagogën e vetë. Apo, po ka thonë vrar, luftoni ato shka luftojnë. Luftoni ato shka luftojnë. Mirë, luftën matë madhe Muhammed e Sam janë vrar 70 veta. Hinë në cilën ndush referencë, jëtë muslimanve, tatinve, këshiri, lufta me Indien, lufta Vietnamit, lufta e Rusëve, bashkimi sovjetik, luftrat e shumëta në India të në Kinë, luftrat e shumëta në Evropë, lufta e parë dhe ditë bëtërore, sa, lufta e fashizmit, me italianve, me Japan, mi, nuk bënë më abeti me mijave, miliona, të vrarë miliona, dhe këta, pastaj dalin thonë për shembull, po ma Muhammed Sam ka bo luftë. Ti ke shkatruni dunja, o gjujt në Hiroshima, bombë bërthamore, edhe Nagasaki, tash e kanë provu veç, a funksionon, as funksionon. Dhe pastaj dalin thonë, Muhammed Sam ka bo luftra. Luftat e Muhammed Sam janë konë ndërshme. Luftat e Muhammed Sam janë konë të pastërta. A i ka luftu për Zotin Gjellë Gjellalu dhe nuk ka bo asë njëherë vrasje të padrejta. Njëherë i ka po do vrasje të padrejta Khalid ibn Walidi. Ja gut pak. Për njënë sa mi ka që dur ka Allahu Gjellë Gjellë ka thonë, ja Rab, unë jam i lam për punës Khalidit. Ska mboj me këtë dhe për të Khalidit. Shko ki ragi minjarë dhe zë. Minjarë agon, pse? Sepse ligji është kjoj, pastër. Andaj e keç përdorë në vezër, se bebi i 16, i keç përdorë në qëfar, ligjet univerzike, zvanë me ra në këtë grasë të ateistave. E 17 e vezër, cilë është grumbullimi i dyshimeve. Vazhdimisht flasin për dyshime. Dyshime. Por që më thonë, dyshime të shumëta. Qështë ta shkruan Zoti veprën? Qështë ta shkruan Allah i fatin? Që është ashtë kënë Allah u gjellu, Allah kaderin. Pse Allah i përshemull mu nuk më ka bozë ngin? Apo, pse përshemull sot thot muslimant e bojnë këta, e kështu më ratë. Kjo dhe zërë është grumbullimi dyshimeve. Apo, grumbullimi dyshimeve dhe zërë është gjujtja dhe hedhja e vazhdushme e dyshimeve në Kur'an. Thot përshemull, pse një ajet thot përshemull që ketë mesele. Përshemull, dhune e kumë lezun në Kur'an se Muhammedi s.a.s. e ka martu një vajzë, e cila ka posë emnin Zeynep, ajo ka qenë ish gruja e Zeydit, i cili Zeydu kanë i adaptuar i Muhammedi s.a.s. Po të mu kjo mban me dishu. Kjo dhe zërë të farban, shkëputja e konteksteve, top-topa, anë e thotë Mahmud Shakiri, rahimahullah, gjdo fotografi, matë bukën në qoftë, nëse e këput, edhe ja jep njerë vesh një copë me e pa, ka mundësi pjesë më zezja këtë dhonë. E këtë dhonë komët, nëse këtë dhonë ftyrën. Kur ta shifsh foton këtë, dhu ta mamë. Mja hek njerit veshin, edhe mi thonë me shkutin një tjetër, mi thonë, jem të aprue veshin në matë bukur shka egziston në trup. Ama veshin mja që. A i smunët me këshirë. Mi thonë, largohi këtë vesh. Shka më duhet këtë vesh. Ama mi thonë, hajtë këshirë në trup që shri, mi amor sit matë bukur dikujt. Edhe mi thonë dikujt, a do mi pa sit matë bukur po, kena me t'i pru në dorë. Ja, dhe, në tutin mu ato. Kur t'janë në trup, janë tamana, po, flokt. Qime, ja, vëzër. Kur ta hekësh, a ka më dhimta? Ska, kuron trup, andaj i thonë qimës në gjunë arabe, shërë. Pse i thonë shërë? Se ti kur e hekë, së ndjenë mo. Ajo, dhe mo, për shemë, pash me ta ngrej kimën, sa e kia ty, nervi reagon. Kur ta hekësh mo, sa dush mësoj asaj kime, s'ka ndjenja mo. Shkëputja e copave për tërsijës, e shëmton fotografia. Apo, për shemë, mërë, edhe kime ja. Në flok, në mjekër rritë të mamë. Kur e nxjerë, du, gërdit e shpitanës. Se? Po thu e jemi, apo, këtu e ka po zvejnë e tashmo. Largoj, apo. Andaj dhe zërë, i shkëpusin këta, qëfar? Dyshimet. A jo ka gjevapë? Po ty se ti gjevapin, ka dale. Prit se ka gjevapët për këta. Ama jo me shku me thirë një këngtarë me thonë, pse kjo ajet në Kur'an dhe gjështu? Po ku ta diva i shkrejti si di men ku i ka. Thire hoxhin i cili, du të mi thirë, du o gjallar, djetar, du me lexu librat, mdoja, për shemull, kanë shkujt djetarët për përgjigjet e të cilat janë delikate në fushën e ilmit. Andaj ti i gjimë për shemull këta njështë, për shemull, dhe, pse Allah ja ka caktu grujës gjimësën e gjallit? Ja? Amaj nuk thot ti pse buri duhet që pas shëriat me punu gjithë ditën? Ja, aj, këtë pjesë, arro, okay. Buri duhet vazhdimisht me punu, aj, du të mi asigurue, aj, për shemull, kur është burë, do të më sigurohe gruas vet ushimin veçmbathjen. Kur është djalë, do të minimu babës. Kur e ka nanën, do të minimu nanës. Apo, kur ka luft, du të me dalë luft. A i du të mi bëjt ketë përgjithësit, pas taj, a i thot, pse shëriati ja ka caktu, do më dhanë, gjimësën e djalit. Po, kitë përgjithësit a i ka. Qa të pare që ja ka caktu grujës, ku të lëviza jo gruje, apo, ka me rastis në një mashkull, o djalë, o babë, o vla, o burë, i cili obligohet me rujtë, do më dhanë asaj jesin shtesa. Në grujës i jesin sa herë shtesa. Ama veç e ka këput, pse Allah i ka thënë Kur'an gjimca e djalit? Sepse ky ka përgjegjësi, kjo s'ka përgjegjësi. A e kupton? Andaj Zoti i Onë të Barë, kjo e Tala dhe Zër, e ka ndaluar coptimin e ajetëve. Elledhine gjealu l'Kur'an e idhim. Thëtë Allahu të Barë, kjo e Tala, ata të cilët Kur'anin e ka ndatë copa copa. Por shemë dhe Zër, është një Kur'an, një ajet, se në lezën e shpesh. Fawailu lil musallin, elledhine hum an salatihim sahun. Apo, andaj transmetohet se një hoqë e ka takue një pian. Tu pije, raki. Edhe ka fillu me ndalue, ma se zban me pi raki e në kështu mëra. Ka thona, bojna mua betë sërinja ma hak. Ka thona, po. Ka thona, ajtë le gjëma dhe një ajetë këtë të Allahu mjerë për ato shka pinë raki. Ka thona, vëlla s'ka. Mjerë për ato shka pinë raki, qështu, që këtë formulim s'ka. Ka thona, mirë, ti shajtë më thirë, më falë. Ka dhënë Kur'an shkruan fawailul lil musallin, mirë për ato shka falën, e namaz nuk janë koncentruar. Domek fitova, mirë po nuk është konteksti kështu. Allahu xhelel xhelalu kur e përmend mirë për ato shka falën, ato shka falën, ato shka sfalën si banë sap. A e gjat? A keni pa profesorë? Detyrën më të ran, aty nxanë si çka dihet më i mirë, çka ato testu. Apo ai ngjelav zgjallot pështova, po sa do të bëmë rë sap ti e? Sa të shtinë e sapë që i mërësh me bëgët punë. Hëtë si ma i mirë, banë këtë vepër. Allahu Gjellë Gjellë, kur i nëzitë musliman mu falë ma mirë, thotë mirë për ato shka namaz nuk janë koncentru. A i thotë, e po që unë e s'falë në iqë. Si e në kandidat, iqë. Nuk e kandidu për gjenet. Filitet për ata të zëtë janë kandiduë. A e kitë qartë, e ta shkë i shkone shkëput. Kur ta këput është, s'ka mana. Nuk ka mana. Apo? Andaj, Allahu Gjellë Gjellalu vëzër e ka ndaluar shkëputjen e fragmentit. E kjo vëzër ndodhë në gjithë shka. Si të thëllit mja këput lafët, del gabim. Ama kur tja, e kini pa vazhdimisht kur dalin bron, për shemi kur ju del dhe një skandal, këtynve plotve që janë në përpushtete, thënë e kini këput për kontekstit. Te e kini këput për kontekstit, ma kini këput fjalien. Apo, kontekstit shumë në nësi, vëzër. Kontekstit, në Kur'an edhe në hadith e ka zonë këtë muhabetit. Këtë muhabetit. E 18 dhe prej shubohateve, prej sebeve që bin njerëzit në ateizm, cila dhe zër, ateistat e fshehur, që flasin për shembull gjuhën e muslimanit, apo e flasin gjuhën e krishterit. Ata nuk deklarohen ateista. Thojnë, na nuk kena ateista. Na për shembull studiojmë, hulumtojmë, vëzhgojmë, apo vrojtojmë, gjakojmë pas të vërtetës. Apo, jemi me drejtsin, me paancin, me gjithë shka shka është e mirë. Apo, dhe vazhdimisht të gjujnë, qëfar? Gjujnë ateizm. Këto e bojnë gati njërën për ateizm, edhe në fona i duhet vetë me shtyp pullën vetë, edhe bjen ateizm. Apo, sikur që e me qutin njëri, në bus të një grimine, lërësijet madhe, edhe me thamë, këshyre që të samir ashtë. Apo, edhe pas taj një frime vogël, e gjunë ata. Pi matë mlojave, ndoshta, sebepe, që lidhet me medien, do të përmendim të media, është se njerëzit lezër bijen prej e njerëzit nuk e supozon që kjo ateist. Së mund të thotë, ja bë, ky del kalzon mirë, ky fol për mirë, ajo është ateist. Pse nuk dalin me kalzu që janë ateista, sepse e malë shëshrien. Por që mu shëshrit ateistave, ajo del ateist. Apo, andë e tha Allahu Gjellë Gjellalu hu, o i da khalau ila shejaltinihim, kalu inna maakum, inna ma nahnu mustehziun. Kur të vetmohen me shejtanat, aty e thojnë, a në me juve. Ama kur të janë me musliman, thojnë, na jena me juve. Pse? E matin ata. E matin ata. Andaj shumë për njëzve dhe zër, bijem pre, e këtyre njëzve dalin flasin me gjuhë jo të drejt për drejt. Shkojnë tërthorazi. Mi përshimu, thot një islam ma mesatar, ma tradicional, ma i but, e kështu më radh, dërsa ajo është ateist i fshehur. E 19 dhe zër prej sebebeve, dhe që është nana e sebepeve, është shejtani. Dhe shpesh e harojnë. Allahu Gjellë Gjellë në ka të reguar në Kur'an, se shejtani është prej sebepeve më të mëdha që nxit njerëzit me deviju. Dhe këtu mos harrojmë se përmendëm ligjëratën e kaluar. Këto sebepe janë arsye. Sebepët janë arsye. Janë vetëm me diagnozë, me të kazu ka ka ardh smuja. Nuk ka arsye kjo. Njëri thotë, e po çka më bëu që gjunaj u ka ndikuar? Jo, jo, s'ka gjunaj u ka ndikuar. Sikur që e keni pa plot me njerëzve, kur bën doni vepër thotë, do e gjinë më kanë shtim me bë. Oni jo e gjinë, do ti bash gjëna me to. Çish 2 minuta. Mi bë gjunaj, po njëri për shembull tha, ë, më ka shtim e gjinja tha me rre grujën e bën Allah. A jam si arsye jo. Nuk i arsye. E gjinja s'po mle mu çun sabah. Shamenova, e gjinja më tarë me thonë, quë dhe se ardhë vaktja. Pa nuk thotë që është të ka me thonë, flenë, qka tha Alehi Salatu Selam, shejtani, thotë birit Ademit, nuk gjumë të madhë ki për para, e, se ka vakt. Apo, edhe të lidhë një, jo veç ka që vëzër, urinën e banë në vesh, edhe në hunë. Lufta me shejtani nuk ka e letë, pa edhe në trupin të në qarkullon, ka thonë Alehi Salatu Selam, deporton në gjakë. Kush e nëzhej njerin, o vëzër? Kush e nëzhej njerin? Me laqja. Shejtani nxe. Andaj kur një njeri te pejgamberi sa më i than, filani u ka nxe shumë. Keni pa sikur te na, se te arabi kemi pa, thash, kemi do ngjashmëria. O, mos i fol aty thash, se një 4-5 asën e ndrej çerraj kur xhohet pi xhumit. Se te mak burri madhaj. I kanë i pas shejtana për mikrie, burri madh. Ta kishe fal sabahin vaks, s'kishe pas çerre. Çka tha Ali sallallahu alaihi wasalam? Unë e dini fjalë çka i arzon kët çerret madhe. Than e thoja udhu billahi minash shaitanir rajim. Shejtani tha në të morë abdes, në të ullët, drejtohet kjo punë. Andaj shejtani vëzër është prej sebepeve bazë, kyç në devijimin e insanit. Thotë Allahu te bareke ve teala në surën Taha, ajeti 117. Fa kulna ja Ademu, inna hadha aduun leke, vali zaujike, fa la ju khrijennekuma minel gjenneti, fa të shka. Kure ka futë Allahu gjilë Ademin në gjennet, qëfar i ka thamë? Ka thamë, ne i thamë Ademit, o Adem, shikovezi farthiri e qartë. O Adem, mështoj dhe kosh, a mu më thirë, o Adem, ti jam të të folë. O Adem, që këtë shejtan e ki armik. E kuptonë, vëzër sa gjuhë e qartë. O Adem, që këtë e ki armik. Hasëm e kije. Ta di se e ki hasëm. Pas e ka thanë, i joti edhe i gryostane. Tu dit e kini armik. Edhe i joti edhe i gryostane. Runu, mështë ju nxjere prej gjenetit e të mjeroheni. Edhe kanë dohë. E kanë hangër pëjmën, edhe kanë dalë për gjenetit. Edhe na jenim të jetu bitë Ademit, pjesën e dunjajës. Andaj është qujë dunjaja, dunjaja, vëzër, se jena pjesën e testit, pjesën e azapit. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala, në surën e Isra, ajeti 62, thotë Zotë Jonë te bareke ve teala, kale, era ejte hadhe ledhi kërramte alej, la in akharteni ila jaumil qiyamati, la ahteni kenne dhurrijetehu illa qalila. Këto fjallë dhe si ne ka zonë Allah uneve në Kur'an, e këni pa sot përshimë bota dhe zërë. Sot e din në këto menagjimin e shteteve të mdoja, e menagjimin e diplomacive edhe sigurive të shteteve, funksionon me shërbim sekret. Një lajmë i parë, a i shteti hecë për para. Shka bojnë sot për kur kam përshimë, do më donë hasmëria me luftra, mundohë në përmjet shërbimeve me nëzirë qëfar plani ka hasmi. Shiko Allahu thot, a do me të kazu këtë planin shka e ka shejtani me tije? Iblisi i ka thonë Allahu Gjeli Gjelalu. Sure Isra, ajeti 62. I ka thonë Zoti Gjeli Gjelalu. A peshep që këtë Ademin, shka e ma hipe për në qafë, për mi muhe. E ngrejt e manalë se une. Ha. Si të mjip shafat, dhe në ditën e kiametit, le ahteni kenne, kam i hip në qafë. Se në rahat. Le ahteni kenne është istile kur merë pushtet në biti kam. I ka thënë Allahu Gjellalu dretë për drejtë, kam i hipë në qafë, kam e shtinë pushtet. Shumicën i ka shtinë pushtet. I shkojnë shejtanë që që thoje, Zotin Arrujt. Thotë Allahu Gjellalu, ketë dhe evlat të tina, vesh një pakicë kam e pështuhe. Allahu në bafi kësaj pakicë ja Rabbel Alemin. Andaj Allahu Gjellalu, pëse ne ka zbulon neve këto, sekrete janë këto. Shejtani ka thënë që shtu. Dhe gjona ajet tjetër. Në surën El A'raf, ajeti 16, të Allahu të bareke wa teala. Kale, tha iblisi, fe bima aghuajteni, për këtë sebep që ti muë ndevjove, ndere pi udhës drejt, pra ndere në ka gjenemi. Ka thonë iblisi, le e kuden në lehum sirata ke lë mustakim, kam ju dalë kërshi udhës drejt, me t'i deviju krejt. Thot Allahu gjelën gjuhën e iblisit, thumme, le atiennehum min bejni ejdihim, dhe gjene, wa min khalfihim, wa an ejmanihim, wa an shemailihim. I ka thonë, kam ju dalë, pi për para, prej prapa, prej djathtas dhe prej majtas, për me t'i devijuar. Ka thonë Mujahidi, dhe transmitim nga Abdullah ibn Abbasi, ka thonë dhe s'ka guzu me thonë, ju shkoj pinalt. Se pinalt është Allahu Gjeli Gjelalu. I vetë të mi shpëtima, mu kapë me shpalje. Me kryje, së një mshon. Me lafe, së në mund. Zarmë është. A i thënë anab, diku i qpet, zarmë ishte e shejtani api zarmit. Së në mund ata. A i ti ben 1 milion mendime më në ditës. Ti hu për shket. Thu, ka dalë. A ki pa, zakonisht keni pa njerëzit të prej, kur shka jenë prej gjenve, Zoti shërof ketë muslimanat, ja Rabbel Alemin, dhe ketë ato sihirbaz, shka ju i dëmtojnë muslimanat dhe i lëndojnë, a e keni pa vëzër ato që shërin të heshtë, vesh këshirë. A ti përse këshirë, vëzër? Sa i 1 milion mendime në trumë ja bje, njëherë përgjizit njënës, dytës, tretës, katërës, s'ka ta katë. Sa i zarmë, i shpejtë, me zarmë, gjithë shka sot funksiona me zarmë. Andaj dhe Allahu Gjele Gjelalu hu, në gjuhën e ti, kam ju dalë në Tanaan, përveç nga ana Allahu Gjele Gjelalu, nga lartësia e tina. E lusë për Allahun që Allahun në ruan për shejtanit. Wala te gjidu ek thara hum shakirin, thëtë Allahu te bare kjo e tjera, dhe nuk do t'i gjesh shumisën për i tëre, qëfar? Falëndëruës. Gjithashtu Allahu te bare kjo e tjera, vëzëna ka të reguar në surën e nur, ajdi 21, ku thëtë Allahu te bare kjo e tjera, ja ejuhel ledhina amenu, la të tëbiu khutuati shëjtan, wa me jetë tëbi khutuati shëjtani, fe innehu je emuru bil fahshai, wal munkeri. Thëtë Allahu te bareke vë tjala, oju të cilët keni besuar, mos i shkoni hapave të shëjtanit. Shëjtani ka vëzër hapat e ngatrum. Hinë që të pak? Hinë edhe pak ma qikëne? Edhe pak ma në dëmë. Hëtës, edhe pak. Hëtës, edhe pak. Hinë me në diskotek pak? Rebe që të se mira? Me zora, e kini pa kur ka dasma? Hëtës, pak ma në dëmë. Hëtës me se samare, hëtës ka do? Këto vëzër kush i pa? Shëjtani pa. Sa të hish në labirint? Edhe hëtës e dilmo. Thotë Allahu Gjelluala, oj të cëtë keni besuar. As hapin e parë mëse ban. Se se diku e ka funin. Ja a ju helledhine e venu. Oj të cëtë keni besuar. Mos shkoni pas hapave shëjtani. Wa me jetë tebi khutuati shëjtan. A i shka i shkon mas hapave shëjtanit, ku e qonë? Thotë Allahu Gjelluala, a i eshti me ban zina. Edhe eshti me ban el munkar. Gjerat shia. Nuk thotaj, tut ju zotit, ban mirë, s'ka. Ka zina, dhe zinaja vëzër, zakonisht, përmenet me shirkun, sepse zinaja vëzër e prish familjen. Si të prishet familja, shkoj feja. Andaj, dy shtyllat më të mëdha kuranore, me të cilat Allahu e ka drejtuar këtë dunja, cila vëzër? Ha, Kurani, cili urdhon për tauhid, për iman, besim në Allahun, dhe familja. Andaj, shiko, gjëja e parë që shejtani thot njerit, thot ban zina. Si ta shtinë në rrugë zinajës, Zotin arruj, ja prish me familje, me evlat, zmatë ma njeri. E lusë me Allahun që Allahut i ruan familje tona, ja Rabbel Alemin. Andaj këtë dhe zërë dhe ajetet tjera, sikur që përshemë dhe ka përmin Allahu gjithë në sunën e Bakara, ajeti 208 gjithashtu në sunën e Zuhruf, ajeti 36 gjithashtu në sunën e Zuhruf, ajeti 62, kjo është vëzër prej se bebeve të sat, i kanë përmin djetarët në qështjen e se bebeve sat e bën njeriun me ranë ateizëm. Neve në kam bebe zërë disa prej sebejpeve, të cilat do t'i përmej me lejnë Allahu të bare kjo e tala në ligjeratën e ardhme, nga se koha në kam baru e këto, do më dhënë ishin 19 sebejpe të cilat e bën njëriun më ra në gratskën e ateizmit, i cili merë shumë kalope, merë shumë forma, merë shumë portrete, e lusë me Allahu të bare kjo e tala, që Allahu t'i ruan zemrat tona, t'i mbush zemrat tona me iman, t'i mbush zemrat tona me islam, e lusë me Allahu në gjellë gjellë që Allahu të naruan nga hapat të shejtanit, naruan nga dredhit të shejtanit, e lusë me Allahu në gjellë gjellë që Zotë i onë të bare kjo e tala, muslimant këtë që në Allahu të ndihman, fukaras, kamdor, nevojtar, bonjak, jetimat, të veja, të gjithë Allahu gjellë gjellë të jepë përkraje dhe të jepë mëshir, e kulu, kauli hedhe, wa staghfirullahi li u lakum, fa staghfiruhu, innahu hu l'gafur rahim, wa alhamdulillahi, rabbil alamin.